ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اسلام کو رکھنا ہے مجاہد سنبھال کے، اسلام کو رکھنا ہے مجاہد سنبھال کے، اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا باغیچہ، دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا باغیچہ، اس کو لہو اپنا سے شہیدوں نے سینچا، اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، دنیا کی سیاست کے عجب رنگ نے آرے، دنیا کی سیاست کے عجب رنگ نے آرے، اب چلنا ہے تم کو اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، تم راہ تو آرام کے جھولے میں نہ جھولو، لینا بھی کشمیر ہے بات نہ بھولو، تم راہ تو آرام کے جھولے میں نہ جھولو، لینا بھی کشمیر اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، برسا کے بعد پھر اڑے برسن جہاد کے، اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے، اسلام کو رکھنا اے مجاہد سنبھال کے۔